Book 2 72 72 Ujubu amali šeji Nešto morati Ježib, jelzam Morati Ježibu an ursila l-maktub Moram poslati pismo. Jeđibu an adfa'li l-funduk. Moram platiti hotel. Jeđibu an tastajqiza mubakiran. Moraš rano ustati. Jeđibu an taštagila kathiran. Moraš puno raditi. Jeđibu an takuna daqiqan fil mawa'id. Moraš biti točan, točna. Jeđibu an juabija tanak. On mora napuniti rezervoar. Jeđibu an jusliha sajara. On mora popraviti auto. Jeđibu an jeksila sajara. On mora oprati auto. يجب عليها أن تتسوق. أنا مورا أكوبوفينو. يجب عليها أن تنظف الشقة. أنا مورا تشيستيتي ستان. يجب عليها أن تغسل الغسيل. أنا مورا براتي روبلة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Moramo odmah ići u školu. Jeđibu an nadhaba fauran ila šugl. Moramo odmah ići na posao. Jeđibu an nadhaba fauran ila tabib. Moramo odmah ići k liječniku. Jeđibu an tantaziru l-bas. Morate čekati autobus. يجب أن تنتظروا القطار. Morate čekati vlak. يجب أن تنتظروا التاكسي. Morate čekati taksi.